ko sana binitawan ang iyong mga kamay. At sa paglipas ng taon ako sa'yo ay sumabay. Alalayan at masamahan ka sa huli, yan ay di ko ginawa noong ikaw ay akin pa. Pagising sa umaga, diretso sa banyo, naligo ng maaga, nilakasan ang radyo. Habang pinili ang paborito kong damit na ginamit ko nung tayo'y magkakilala. Umabas ng bahay, tumingala sa langit, kahit na tulala ay mahinang inaawit. Sa aking sarili ang himig na nadinig sa huli, yan ay